الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta son okuduğumuz ayetleri tekrar okuyalım. Bakara suresinin 58 ve 59. ayetler. Oradan bir başka yere intikal edeceğimizi size söylemiştik. İşte bugün Yahudilerin ve Hristiyanların beklediği bir dünya hakimiyeti var. Onların bunu elde edemeyeceklerini, bu hakimiyetin Müslümanlara ait olduğunu inşallah ilgili ayetlerden göreceğiz. Allah nasip ederse. Ve iz kulne dhulu hâzihil karye. Bir gün İsrailoğullarına demiştik ki şu yerleşim bölgesine girin. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا Nereyi isterseniz oradan bol bol yiyin. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا Ama o kapıdan içeri girerken secde ederek girin. وَقُولُوا حِطَّ حِطَّ deyin. Yani ya Rabbi günahlarımızı bağışla deyin. نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَايَاكُمْ Öyle yapın ki hatalarınızın üstünü örtelim. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Güzel davranış gösterenlere de ilave ikramlarımız olacaktır. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ Onlardan yanlış yapanlar, zalimlik edenler, kendilerine söylenenin dışında, yani kendilerine söylenen sözü başka söze değiştirdiler. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ Onlardan zalimlik yapmış olanlara gökten pislik yağdırdık. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Fasıklıklarına karşılık. Şimdi burada şuna bakın. Buradaki ayetin yapısıyla Adem Aleyhisselam'a 5. sayfada 35. ayete bakarsanız yapıda büyük bir benzerlik var. Orada Allahü Teala diyor ki ve kulna ya Adem uskun ente ve zevcukel cenne. Dedik ki Adem sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Ve kula minha ragadan haythu şi'tuma istediğiniz yerden istediğiniz kadar yiyin. Nereyi beğenirseniz oradan istediğiniz kadar yiyin. Bol miktarda yiyin yani. Bol bol yiyin. Şimdi burada da aynı şekilde diyor ki Allahü Teala اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَ Öbür tarafta cennete gir diyor. Şu bahçeye gir diyor Adem ve Havva'ya. Burada İsrailoğullarına diyor ki şu yerleşim bölgesine girin. Orada Allahü Teala Adem ve Havva'ya وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا diyor. Beğendiğiniz, nereyi beğenirseniz oradan bol bol yiyin diyor. Burada da İsrailoğullarına diyor ki fekulû minhâ haythu şi'tum nereyi beğeniyorsanız oradan ragaden bol bol yiyin diyor. Şimdi burada Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bir yasak koyuyor. Ve lâ tekrabâ hâzihi şecere şu ağaca yaklaşmayın diyor. İsrailoğullara da bir emir veriyor. Diyor ki وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا Kapıdan girerken secde ederek girin. وَقُولُ حِطَّ حِطَّ deyin. Yani günahlarımızı bağışla deyin Cenab-ı Hak. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ Sizin hatalarınızı bağışlayalım. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ İyilere ilave ikramlarımız olacak. Şimdi Adem Aleyhisselam'a diyor ki şu bahçeye gir, istediğin yerden istediğin kadar ye. İsrailoğullarına diyor ki şu yerleşim bölgesine gidin, istediğiniz yerden istediğiniz kadar yiyin. Adem Aleyhisselam ile Havva validemize diyor ki şu ağaca yaklaşmayın. İsrailoğullarına da diyor ki girerken secde ederek girin. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla deyin. Şimdi Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz o emri tutmamışlardı biliyorsunuz değil mi? İsrailoğulları da tutmadı. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ O zalimler kendilerine söylenenin dışında bir, yani o sözü başka şeyle değiştirdiler. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِزَّمْ مِنَ السَّمَاءِ O zalimlik yapmış olanlara gökten bir pislik indirdik. Adem ve Havva validemiz de ne yapmıştı? O bahçeden çıkmak zorunda kalmışlardı. Bima kânû yefsukûn yaptıkları fasıklık sebebiyle. Şimdi bu ayetler bize Adem Aleyhisselam'la ilgili tarihi bilgi vermek için inmiyor. Ya da İsrail oğullarını yakından tanıyalım, tarihte başlarına neler gelmiş, onun için değil. Tabii ki onlar da var ama asıl maksat bizim bunlardan ibret almamızdır. Yani şimdi onlar yapıyor, onlar yaptılar, bakın başlarına şunlar şunlar geldi, siz yapmayın demiş oluyor Allah-u Teala bize. Siz bunu yapmayın. Demek ki insanlar bir nimete kavuştukları an hemen değişiyorlar. Adem ve Havva değişmiş, İsrailoğulları değişmiş. Biz değişmeyiz diye söylersek zaten o anda kaybetmiş oluruz. O zaman elimize bir nimet geçtiği zaman son derece dikkat etmeliyiz. Cenab-ı Hak hepimizi de zaman zaman nimet vererek şey yapar. Bak mesela bize hep şunu söylüyor, diyor ki dünyayı ahirete tercih etmeyin diyor. Bakalım hayatımıza bir bakalım. Dünya için yapmış olduğumuz yatırımlarla ahiret için yapmış olduğumuz yatırımlar arasında bir kıyaslama yaparsak hangisi daha fazla? Şöyle 24 saatimizi bir gözden geçirelim. Gerçekten insanların bakın mesela Cenab-ı Hak binlerce nimet verir. O nimetlerden sadece birisini alsa basarız feryadı. O tekrar geri geldiği zaman tekrar eski halimiz şey, sonra o şey yaparız. Gece gündüz dua ederiz Cenab-ı Hak'tan yardım isteriz. Allah-u Teala yardım eder de rahata kavuşursak o geçmiş o sıkıntıları unutur, tekrar eski halimize, eski havamıza döneriz. Bunlara son derece dikkat etmek lazım. Şimdi İsrailoğullarına ki İsrailoğulları derken Musa, İsa Aleyhisselam da İsrailoğullarındandır. Çünkü İsa Aleyhisselam yeni bir din getirmiş değildir. Tevrat'taki bazı eksikleri tamamlamış, Tevrat'taki bazı haramları helal kılmıştır, o kadar, başka bir şey yok. Onun için Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil vardır, adına Kitab-ı Mukaddes derler. Yahudiler İsa Aleyhisselam'a inanmak zorundaydılar, inanmadılar. Şimdi Cenab-ı Hak İsrailoğullarına söz vermiş. Dolayısıyla İsrailoğullarına Allah'ın verdiği sözü hem Yahudiler hem de Hristiyanlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vermiş olduğu söz olarak kabul ediyorlar. Ne söz vermiş? Bu ki gene tekrar hatırlayalım. Altıncı sayfada 40. ayet. Geçen hafta da okumuştuk bu ayeti. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. İsrail oğulları, size verdiğim nimeti hatırlayın. Aklınıza getirin. Ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Size yüklediğim görevi yerine getirin ki ben de size vermiş olduğum sözü yerine getireyim. Ve iyyâye farhabûn, yalnız benden korkun, başkasından korkmayın. Şimdi neler şey yapmıştı? Maide suresinin 66. ayetini açalım. 5. sure 66. ayet. 118. sayfa. Hatta 65. ayetten itibaren şey yapabilirsek, okursak belki daha iyi olur. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. O ehli kitap, kendilerine Tevrat ve İncil verilenler, inanıp kendilerini korusalardı, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Elbette ki onların günahlarının üstünü örterdik. Demek ki inanıp takva üzere olduğumuz zaman müttaki bir kimse, günahsız kimse demek değildir. Herkesin az çok günahı olur. Ama ana yolda rahat yürümek lazım. İnanan ve kendini koruyan kişiler olsalardı günahların üstünü elbette örter. وَلَا اَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Nimetler dolu cennetlere onları elbette sokardık. Bu ahiretle ilgili olan. وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ. Eğer onlar Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutsalardı, yani orada onlardan istenenleri yerine getirselerdi. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. Ve Rablerinden kendilerine indirilmiş olanı yerine getirselerdi. Rablerinden kendilerine indirilmiş olan ne? Kur'an-ı Kerim. Daha önce de okuduk ya Ali İmran 81. ayeti. Allahü Teala bütün peygamberlerden kesin söz alıyor. Size bir kitap ve hikmet veririm. Sonra sizde olanı tasdik eden bir Resul gelir, sonra mutlaka inanacaksınız ve ona yardımcı olacaksınız. Dolayısıyla bunların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanma mecburiyetleri var. Yani şeyin de, Yahudilerin de, Hristiyanların da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanma mecburiyetleri var. Bunu Tevrat ve İncil emrediyor. Eğer onlar Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutsalar ve kendilerine Rablarından indirilmiş olanı, yani Kur'an-ı Kerim'i ayakta tutsalar, Kur'an'a uysalar, لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ. Elbette ki üst taraflarından bir şeyler yerlerdi. Yani gök yağmurunu yağdırırdı. ve min tahti arculihim, ayaklarının altından da. Yani yer yiyeceklerini bitirirdi. Yahut yöneticileri adil olurdu, çalışanları da samimiyetle çalışırdı. Minhum ummetun muktasıda. Onların işlerinde her şeyi yerli yerinde yapan bir öncüler grubu vardır. Yahudilerde de, Hristiyanlarda da. Ve kethirun minhum sa'e ma ya'melun. Ama onların çoğusu ne kötü iş yapıyorlar. Şimdi bunlara Cenab-ı Hakk'ın söz verdiği şeyleri bugünkü Tevrat'tan ve bugünkü Hristiyanların ifadelerinden anlayabiliyoruz. Evet, 34 AKM 08 arabayı herhalde kaldırmanız isteniyor. Mezmurlarda şöyle bir ifade var. Şimdi bunlar bazı ifadeleri değiştiriyorlar tabii ama ana anlamı biz yakalamaya çalışacağız. Ben dedim, siz ilahlarsınız. Hepiniz yüce Allah'ın oğullarısınız. Kalk ey Allah, yeryüzüne hükmet. Zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın. Şimdi bunlar kendilerini tanrı kabul ediyorlar. Yani Allah'ın oğulları falan sayıyorlar. Nahnu ebnaullahi ve ahibbauhu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de var. Biz Allah'ın sevgilileri ve Allah'ın oğullarıyız. İnsanın oğlu insan olursa tanrının oğlu da tanrı olur, değil mi? Haşa. Sağa sola yayılacaksın. Soyundan gelenler ulusları mülk edinecek. Issız kentlere yerleşecek. Sağa sola yayılacaksın, soyundan gelenler ulusları mülk edinecek, ıssız kentlere yerleşecek. O gelince, o kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Halkını Rab'den aldığı güçle, Tanrısı Rabb'in görkemli adına yönetecek, halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek. Halkına esenlik getirecek. Bu da Mika 5'te geçen bir ifade Tevrat'ta. Şimdi buraya dikkat edin. Bakın o gelince dediği, şimdi diyorlar ki işte Mesih, Meşiyah diye bir şey yapıyorlar. Bekledikleri bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki gelmesi gecikti ama yine bekleriz. Şimdi o gelecek. O geldiği zaman ne olacak? Halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısı Rabbin görkemli adına yönetecek. Yani Allah'ın emriyle yönetecek. Ufak tefek tabi tercüme hataları şunlar bunlar yıllar içerisinde olmuştur. Allah'tan aldığı güçle yönetecek. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa sürede tüm Arap Yarımadası'na hakim oldu. Onun ashabı da kısa sürede dünyanın büyük bir bölümüne hakim oldular. İşte geçen asrın başlarına kadar dünya hakimiyeti Müslümanların elindeydi. Kısa süre Müslümanların elinden çıktı. Şimdi tekrar eğer Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket edersek bu defa tüm dünyanın hakimiyeti tekrar bizim elimize geçecek. Onunla ilgili ayetleri inşallah biraz sonra okuyacağız Allah nasip ederse. İşte buradaki ifadeyi tekrar okuyayım. O gelince halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısının görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken Adi İbni Hatim giriyor içeriye. Henüz Müslüman olmamış. Adi İbni Hatim, meşhur Hatem-i Ta'i var Araplarda. Cömertliğiyle çok şöhret bulmuş bir kişi. Onun oğlu, Tay kabilesinin reisi. Peygamberimiz onları gitmiş, işte savaşta yenmiş. Adi de kaçmış Ürdün taraflarına. Orada Hristiyan olmuş. Kardeşi Cüveyriye de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmiş. Haber gönderiyor. Diyor ki gel. Bunlar bir şey demezler. Yani sen beğenirsen Müslümanlığı kabul edersin. Beğenmezsen kabul etmezsin. İşte geliyor. Orada birçok konuşmalar var. Konuşmalardan birisinde Peygamberimiz diyor ki Adi diyor. Sen hireyi bilir misin? Duydum diyor. Gitmedim ama duydum. İşte bugünkü Bağdat'ın kurulduğu yerde bir yer. Küfe'nin. Bugünkü Küfe'nin olduğu yerde bir yer. Bir yerin adı Hire. Küfe çok tabii uzak bir yer Mekke'ye. Diyor ki gün gelecek bir kadın tek başına devesine binecek. Küfe'den Mekke'ye hacca gidecek. Yine tek başına geri gelecek. Yolda Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Yani güvenlik problemi olmayacak. Adi diyor ki, sonra Müslüman oluyor tabii, diyor ki ben yaşadım ve bu olayı gözümle gördüm. Şimdi bu derece bir güvenlik olacağını Cenab-ı Hak bildiriyor. Bak ta Tevrat'ta da bildirmiş. O geldiği zaman bu olacak. Şimdi şeyde de var bu aynı benzeri beklenti Hristiyanlarda da var. Mesela Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri bugünkü Papa'nın başkanlığında yapılan çalışmada hazırlanan kitapta şöyle ifade var. Ha, şunu söyleyeyim. Hristiyanlar da o gelecek olana Mesih diyorlar. Yahudiler de Mesih diyorlar. İkisi de o ifadeyi kullanıyor. Efendim? Ha, Müslümanlar da bekliyorlar gelecek diye. Geldiğini hiç düşünmüyorlar. Kilise ancak Hristiyanlar, şimdi Yahudiler Hristiyanlardan farklı. Yahudiler diyor ki bir peygamber gelecek. Hristiyanlar da gelecek diyorlar ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil. O şey gelecek diyorlar. İsa tekrar gelecek. Halbuki bakın, dur bakayım burada yazmıştım ama inşallah bulurum. Yok. Onu getirmemişim buraya. Halbuki İsa Aleyhisselam diyor ki ben gitmezsem o gelmez diyor. O gidecek, ben gideceğim, o gelecek. O kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu onlar gayet iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar da şimdi Muhammed geldi, ona inanın dendiği zaman ne olur? Bütün dükkanları kapatmaları lazım değil mi? Bu kolay mı? Şimdi mesela kiliseyi düşünün. Deniyor ki şu kadar büyük bir mala hükmediyor. Şimdi o malı getirecek, İslam'ın hizmetine sunacak. Bundan sonra ne olacak? Bu çok zor bir şey. İşsiz kalmaz ama öyle düşünür. Aslında bugünkünden çok daha iyi olur ama onlar öyle düşünürler. Onun için onu İsa tekrar gelecekle değiştirmişler. Şimdi orada diyorlar ki Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabının 769 numaralı paragrafında şu var. Kilise ancak Mesih'in şanlı dönüşü sırasında cennet yüceliğinde tamamlanacaktır. Bunlar kilise diye dinlerine kilise ifadesi veriyorlar. Bizdeki cami gibi değildir onlar. Onlarda din kurumsallaşmıştır. Bizde kişiseldir, insanın kalbindedir. Ama Hristiyanlar öyle değil. Kendileri Hristiyan yaparsa adam Hristiyan olur, çıkarırsa Hristiyanlıktan çıkmış olur. Bizde kişinin kendisi inanır ya da inanmaz. Zaten onlarda da öyleydi ama sonradan bu işi değiştirdiler, bozdular. O güne dek kilise bu dünyadaki yoluna dünyanın zulümleri ve Tanrı'nın tesellileri arasında devam edecektir. Şimdi bunu söylüyorlar. Niye söylüyorlar? Peygamberimiz gelene kadar onlar da İsa'yı beklemiyordu. Peygamberi bekliyorlardı ama Peygamberimiz geldikten sonra inanmayınca hedef değiştirdiler. Tabii inanmayınca çok büyük sıkıntılara girmiş oldular. Düşünün yani şimdi Arap Yarımadası'ndan çıkarıldılar, Suriye'den, oralardan çıkarıldılar, Kuzey Afrika'dan çıkarıldılar, İstanbul'dan çıkarıldılar bakın. Ve ortaçağ karanlığı diye bir kavram var biliyorsunuz. Ortaçağ karanlığı Müslümanlar için değil ki. Ortaçağ Müslümanlar için şeyin zirvesi, huzur ve güvenliğin zirvesi. Ama Batılılar için karanlık. Şimdi böyle bir noktada kendi insanlarını teselli etmeleri lazım. Bak diyorlar ki orada, bu okuduklarım İncil'den değil. Az önce Tevrat'tan okudum. Tevrat'tan ve zaten onları onda kabul ediyor. Bunu kilisenin kendi sözleri bunlar. Halklarına. Yoksa İncil'den okusanız gelecek olan Muhammed Aleyhisselam'dır. O güne dek kilise bu dünyadaki yoluna dünyanın zulümleri ve Tanrı'nın tesellileri arasında devam edecektir. Yeryüzünde Rab'den uzak, gurbette olduğunun bilincindedir. Rab'den uzak, o Rab dedi İsa. Rab'den uzak, gurbette olduğunun bilincindedir. Kralı ile birlikte mutluluk içinde olacağı egemenliğin tam olarak gerçekleşmesini beklemektedir. Şimdi bu cümle çok önemli. Egemenliğin tam olarak gerçekleşmesini beklemektedir. Egemenliğin tam olarak gerçekleşmesi ne demek? Tüm yeryüzüne hakim olmak demektir, değil mi? Şimdi Allahü Teala iki tane ayette bize bunu vaat ediyor. Onlar inansalar onlara da vaat ediyor. Diyor ki estağfirullah işte birisi Fetih suresinde Kaç? 513. sayfa öbürü neredeydi? Vellezî arsele rasûlehu bil hudâ. Sayfanın son ayet. 500. Tamam. Bunu bir okuyalım. Vellezî arsele rasûlehu bil hudâ. Elçisini hidayet kaynağı olan bu kitapla gönderen odur. Ve dinil hakki, hak dinle gönderen odur. Niçin göndermiştir? Liyuzhirahu aleddini kullihi. Bütün dinler üzerine hakimiyetini kursun diye. Şimdi bütün dinler derken iki tane din var. Birisi hak din, İslam. Bir de diğerleri, değil mi? Onun için lekum dinukum veliye din diyor Allahü Teala. Sizin dininiz ise bizim dinimiz, benim dinim bana. Şimdi bütün dinler üzerine hakimiyetini kursun diye. Yine Cenab-ı Hak herkesin kendisini dindar saydığında bildiriyor. O zaman ne demektir bu? Nerede bir insan varsa oraya hakimiyetini kuracak demektir, değil mi? Kim kuracak? İşte o geldiği zaman, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman. Peki biz tarihimizde nereye kadar gittik en fazla? Viyana önlerine kadar, öbür taraftan işte Türkistan'ın son sınırına kadar. Şimdi artık dünyanın her tarafında İslam hakim olacaktır. Bunda şüphe yok. Bu çok kesin. İşte şimdi bu ayın 29'unda İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَانْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلْكَ الْجَيْشِ Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Konstantiniyye İstanbul'un ismidir ki yani Cumhuriyet dönemine kadar kullanılıyordu o isim. İstanbul'un isimlerinden bir tanesidir Konstantiniyye. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Şimdi çokları diyor ki Peygamberimiz gaybı bilmez. O zaman bu hadis uydurmadır. Peygamberimize gaybı Allahü Teala bildirdikten sonra niye bilmesin? Sen yemin etsen ki Meksika'nın tamamı fethedilecektir. Yanlış söylemiş olur musun? Yani Cenab-ı Hak ne diyor? Yani bu fetih ne demek? Şimdi fetih kelimesini siyasi anlamda anlamayalım. Fetih dedi elinize kılıç alacaksınız, savaşacaksınız. O değil. İslam'a açılacaktır. Zaten fetaha kelimesinin anlamı açma, açtı demektir. Fetih açmak demektir. Yani dünyanın her yeri İslam'a açılacaktır. Bugün zaten açıldı. Bugün zaten açıldı. İkinci adım nedir? İslam'ın bütün dinler üzerinde hakimiyetini ortaya koymasıdır. Bütün dinler üzerinde hakimiyetini ortaya koyması için yapmamız gereken Allah'ın kitabına uymaktan başka bir şey değildir. Eğer Allah'ın kitabına tamı tamına uyarsak, o zaman İslam bütün dünyaya kesinlikle hakim olacaktır. Öbür ayette okuyalım, 551. sayfa. Tevbe'de de mi var? Tamam. Üç tane diyor Yahya, onun üçüncüsünde okuruz. Aynı ayet, evet. Evet, Saf suresi 9. ayet. Diyor ki gene aynı şekilde Allahü Teala huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakki liyuzhirehu ale'd-dîni kullihi ve lev kerihel müşrikûn. O müşrikler istemeseler de, hoşlarına gitmese de Resulünü hidayetle gönderen, yani Kur'an'la gönderen odur. Hak dinine gönderen odur ki bütün dinler üzerinde hakimiyetini kursun. Öbür ayette aynı mealde. Şimdi evet, Tevbe 33. ayet, not almak isteyenler alabilir. Şimdi burada demek ki Yahudilerin ve Hristiyanların dünya hakimiyeti beklentisi boşuna değil. Ne manada boşuna değil? Kitaplarında var. Ama bir şarta bağlı. Nedir o? Kur'an'a inanmaları. Kur'an'a inanmaları, başka şeysi yok. Başka imkanı yok. Onun için Estağfirullah ve lev ennehum akamut tevrate vel incil Maide suresinin 66. ayeti. Onlar Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutsalar ve ma unzile ileyhim min rabbihim ve Rablerinden kendilerine indirilmiş olan bu Kur'an'ı da bunlara da uyursalar. Zaten Kur'an'a uydular, Tevrat ve İncil Kur'an'a uymalarını emrediyor. Kur'an'a uyduktan sonra artık onlardaki kitapta emirleri okumalarına gerek yok. Kur'an'daki emirlere uymaları icap eder. Yani tıpkı bizim gibi. لَاَكَرُوا مِنْ فَوْقِهِمْ üstlerinden ve min tahti arculim ayaklarının altından yerler. Yani her taraftan bolluk ve bereket olur. Minhum ummetun muktaside, içlerinde adil davranan, dürüst davranan bir topluluk vardır. Ve ketirun minhum sa'e ma ya'melun, ama onların çoğusu ne kötü bir davranış içerisindedirler. Şimdi peki, biliyorsunuz Yahudiler tarihlerinde çok ciddi saltanatlar elde ettiler. Peki bu saltanatları nasıl elde ettiler? Mesela Tevrat nasıl okunuyordu zamanında? Onun için yine Maide suresinin 44. ayet-i kerimesini açıyoruz. 114. sayfada. İnna enzelnet Tevrah. Biz Tevrat'ı indirdik. Fîhâ huden ve nurun. Onun içerisinde doğruyu gösteren bir kılavuz ve insanların önünü aydınlatan bir nur var. Yani şimdi şu yoldan gidin, tamam gideyim ama karanlık, aydınlığı da var. Aydınlık bir yol. Yolu da gösteriyor, önünü de aydınlatıyor. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذ۪ينَ اَسْلَمُوا Onunla Allah'a teslim olmuş olan nebiler hükmediyor Tevrat'la. Kime hükmediyor? لِلَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudilere hükmediyor. Başka وَالرَّبَّانِيُّونَ Rabbaniler yani kendilerini Rabb'a vermiş olanlar yani din adamları da hükmediyor. وَالْاَحْبَارُ Ahbar Bu ahbar kelimesi çok önemli. Hibr kelimesi güzel ve parlak şey demektir. O ondan kaynaklanarak mürekkebede hibr denmiş, mürekkeple yazılan yazıya da hibr denmiş, o yazıyı yazan alimlere de, insanlara da hibr denmiş. O zaman ahbar, güzel ve parlak eser bırakan kişiler demektir. Bunlar ilim adamları olur, sanat adamları olur, ne bileyim tüccarı, sanayicisi, yani güzel bir takım şeyler bırakan, hoş sada bırakan, güzel anılar bırakan insanlar ya da güzel eserler bırakan insanlar. Onlar da Tevrat'la hükmediyorlar. Sadece hocalar değil, ilim adamları da, sanat adamları da, her şey hep böyle eser bırakan kişilerin tamamı da Tevrat'la hükmediyorlar. Nasıl hükmediyor? Neyle hükmediyor? Peygamberler Tevrat'ın tamamıyla hükmediyor, öbürleri bir mestuhfidu, بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabından kendi hafızalarına yerleştirilenlerle hükmediyorlar. Peygamberler kitabın tamamıyla da, mesela bir tüccar, içinizden Kur'an-ı Kerim'le hükmetmek isteyen tüccarlar ne yapar? Ticaretle ilgili bütün ayetleri ezberlerler. İyice kavrarlar. Özümserler ve ticari hayatlarını onlarla yürütürler. İlim adamlarından her biri, kendi ilim dalıyla ilgili olan ayetleri çok iyi kavrar, çok iyi hazmeder, işlerini onunla yürütürler. İşlerini onlarla yürüttükleri zaman ne olur? Cenab-ı Hak onun da örneğini vermiş. Allah-u Teala onun da örneğini vermiş. Neml suresini açalım. 38'den itibaren. Şimdi bunun öncesini biliyorsunuz. Belkıs da Süleyman Aleyhisselam arasında geçen olaylar. Belkıs güzel bir hakimiyet kurmuş. Bir devleti var. Devletini de güzel yönetiyor. Bu ayetlerde o kadın kral anlatılıyor ama asla eleştirilmiyor, yerilmiyor, üstelik methediliyor. Şimdi bizde derler işte kadınları yönetiyor olamaz, kral olamaz falan da neye dayanıyorsun? İşte bak Allah bir örnek vermiş burada. İyi yapan her yerde her şeyi yapar. Kötü yapan kadın da olsa, erkek de olsa yanlış yapar. Şimdi burada ona mektup gönderiyor. O Süleyman Aleyhisselam'a kendisi geliyor. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın yola çıktığını duyunca şeyi topluyor. Kendi işte diyelim bakanlar kurulunu öyle söyleyelim. Önde gelen adamlarını topluyor. Bakanlar kurulu da demeyelim de önde gelen kişileri topluyor. Gale ya eyyuhel mele ey göz dolduran kişiler ey ünlü kişiler eyyukum ye'tini bi arşiha Belkıs'ın çok da güzel bir tahtı varmış. Hanginiz diyor onun tahtını bana getirir? قَبْلَ اَنْ يَئْتُونِ مُسْلِم۪ينَ Teslim olarak bana gelmeden önce, Süleyman Aleyhisselam'a teslim olmak için geliyor. Teslim olmadan bana gelmeden önce, onun tahtını kim bana getirir diyor. Bu olay Kudüs'te, bu toplantı Kudüs'te yapılıyor. Belkıs'ın tahtı da Yemen'de. قَالِ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ Süleyman Aleyhisselam cinlere de, kuşlara da hükmediyordu. Cinlerden bir ifrit şöyle dedi. اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَكُومَ مِنْ مَقَامِكَ Sen bulunduğun yerden kalkıncaya kadar ben onu sana getiririm. Tabii yani Süleyman Aleyhisselam çalışma odasında belli birkaç saat çalışır, kalkar gider. Yani senin şurada işin bitene kadar ben getiririm demiş oluyor. وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ emin, ben bunu yapabilecek güçteyim ve bu konuda bana güvenebilirsin diyor. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ, o kitaptan yanında bilgisi olanlar, olan bir kişi şunu söyledi, işte bu az önce ahbar diye okuduk ya, her bir bilim adamı kendi sahasıyla ilgili ayetleri kendi sahasıyla ilgili bilgileriyle birleştiriyor ve ilmin doruk noktasına ulaşıyor. Kitaptan kendisine bir bilgi verilmiş olan kişi şunu söyledi. Bu bir insan. Bir ilim adamı bu. Ama Tevrat'a bilgisini Tevrat'la pekiştirmiş olan bir ilim adamı. Tabi o zamanki Tevrat bugünkü gibi değil. Allah'tan indiği şekliyle duruyor Süleyman Aleyhisselam zamanında. Dolayısıyla o zamanki Tevrat bugünkü Kur'an işte. O kitap nerede diyorsanız önümüzde. Diyor ki ene atike bihi qabla en yertedde ileyke tarfuk. Süleyman Aleyhisselam'a diyor ki ya Süleyman, şu gözünü açıyorsun ya, açıyorsun, kapatıncaya kadar ben getiririm onu sana diyor. Gözünü açıp kapatıncaya kadar getiririm sana onu. Şimdi biz resimleri uzaktan nakletmeyi öğrendik değil mi çağımızda? İşte naklen yayınlar oluyor. Mesela bir futbol maçı oluyor, bir gol atılıyor, bir de gol diye ses aralarında bir uyumsuzluk oluyor. Birisi önce geliyor, birisi sonra geliyor. Ama biz bunu öğrendik. Fakat eşyanın kendisini getirme düşünülüyor da, şimdi eşyayı gönderme düşünülüyor, getirme değil. Yanımızdaki eşyayı acaba bir yere gönderebilir miyiz? Ama onlar uzaktaki, binlerce kilometre uzaktaki yerden getiriyor. Ne kadar zamanda? Gözünü açıp kapayıncaya kadar. Neyle getiriyor? Tevrat'tan aldığı bilgiyle. Yani kendi normal bilgisini onunla birleştirmiş ve çok yüksek bir bilgiye ulaşmış. Evet, bunun Hızır olduğu rivayet edilir diye oraya bir not düşmüşler. Tabii siz ayetleri ciddi bir şekilde okuyamazsınız, anlam veremezsiniz, topu taca atarsınız. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ, yanında baktı ki geldi ve yanında duruyor. Şeyi getiriyor, tahtı ve oraya yerleşiyor. قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي, dedi ki bu Rabbimin bana olan bir ikramıdır. لِيَبُلُوَنِ اَشْكُرْ اَمَكُفْ, beni imtihan etsin diye. Teşekkür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim? Mesela işte Adem Aleyhisselam'ın durumu, diğer İsrailoğulların durumu, hepimizde bu olur. Allah bize nimet verir. Teşekkür mü edeceğiz, nankörlük mü edeceğiz? Ortaya koyması için. Hepimiz dikkat edelim. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ الْنَفْسِ, kim Cenab-ı Hakk'a teşekkür ederse, yani o nimetin gereğini yaparsa, kendisi için yapmış olur. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, kimden nankörlük yaparsa Rabbimizin bir ihtiyacı yok ki, zararı da olmaz. Zengindir, ikramı da boldur. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam, نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا, bunun tahtını tanıyamayacağı bir şekle getirin bakalım diyor. Yani öyle bir hale, öyle bir ortam hazırlayın ki tanıyamayacak durumda olsun. Nanzuru etehtedi emtekunu minellezine la yehtedun. Bakalım ki tanıyacak mı, tanıyamayacak mı? Anlayacak mı kendi tahtının olduğunu, yoksa anlamayacak mı? Felemma caet, Belkıs gelince, kıyle ehâkede arşuki, dendi ki senin tahtın bu şekilde mi? Meşhur bir tahtı var. Bu şekilde mi senin tahtın? Galet ki ennehu hu, sanki tam benim tahtım bu. Tıpkı benimkisi dedi. Hemen meseleyi anlıyor, anladı. Dedi ki ve utinel ilme min kabliha. Biz dedi bundan önce bu bilgi bize gelmişti. Sizde böyle yüksek bir bilgi olduğunu duymuştuk dedi. Bak bilgiyle geldiğini gösteriyor. Öyle Hızır falan değil yani. Topu taca atmaya lüzum yok. Bu bir bilgiyle gelmiş. Bu bilginin sizde olduğunu biz duymuştuk dedi. Ve kunna muslimin. Süleyman, evet tabii hep şey yapıyorlar. Ayetlere parantezler koyarak anlaşılması hale getiriyorlar. Bak şimdi bu galet, Yahya diyor ki tabii şeye bakıyor, metne bakıyor. Sen, doğru burada da öyle Süleyman devamla dedi ki. Halbuki şimdi galet şeydir, Süleyman için olmaz. Ancak bir kadın olur, o da şeydir. Belkıs'tır. Yani Arapça itibariyle. Çünkü Türkçe'de yoktur da, Arapça'da kadınlar için başka şey kelime yapısı kullanılır, erkekler için başka kelime yapısı kullanılır. Ke'ennehu, sanki o. Ve utînel ilme min kablihe ve kunna muslimin. Evet. Allah Allah. Gerçekten Süleyman şöyle dedi diyerek anlaşılmaz hale getirmişler. Kadın dedi ki bu bilgi daha önce bize gelmişti. Biz onun için geldik, size teslim olduk. Yoksa niye teslim olacağız? Bizim saltanatımız, her şeyimiz yerli yerinde ama sizin bu bilginizle baş edemeyeceğimizi öğrendik. Sen şimdi oradan benim tahtımı getiriyorsun, benim ordumu da getirirsin olduğu gibi buraya. Bu bilgiyle ben nasıl baş edeceğim? Şimdi kadının ne kadar dirayetli olduğunu anlıyor musunuz? Bakın. Bu bilgi bize geldi, onun için teslim olduk, size geldik. Şimdi bu teslim olduğa da Müslüman olduk diye mana vermişler. Hadi öldür müsün, öldürür müsün? Hiç anlayamazsın bunu. Hiç anlayamazsın. Ya olur mu öyle şey? Bak Müslüman olma işi biraz sonra gelecek. Ve saddaha ma kanet ta'budu min dunillah. İnneha kanet min kavmin kafirin. Ve saddaha ma kanet ta'budu min dunillah. Bundan önce kulluk yaptıkları bu kadını engellemişti. Ve kafirlerden olmuştu. Gîle lehe lehe duhulis sarha. Dendi ki şu köşke girin. Büyük bir köşk. Şu köşke girin. Felemma ra'athu, onu görünce hasibethu lücceten, şeyden yapılmış, billurdan yapılmış, görüntüsü sanki derin bir su gibi gözüküyor. Ve keşefet ansakeyha, İki bacağını da böyle şey yaptı ki etekleri ıslanmasın, çekti yukarıya eteklerini. Kale innehu sarhum marradun min kavarir. Dedi ki yüksek bu dedi yüksek bir şeydir. Köşktür. Sen bunu su, derin su gibi görüyorsun ama bu yüksek bir köşktür. Billurdan yapılmıştır. Sen burada görüyorsun, zannediyorsun ki burada o cam yığınını şey gibi görürsün. Büyük bir denizin suyu gibi görüyorsun. Bu deniz suyu falan değil. O billurdan yapılmış bir köşk. Şimdi böyle bir şey hiç düşünebiliyor musunuz? Bakın öyle bir şekilde yapılmış ki öyle arada yapıştırma şuvu falan yok. Yekpare büyükçe bir köşk. Ama billurdan. Siz baktığınız zaman büyük bir su, derin bir su zannediyorsunuz. Halbuki bir köşk. İşte orada şunu söyledi. Galet Rabbi. Dedi ki ya Rabbi. İnni zalemtu nefsi. Ben yanlış yapmışım. Ve eslemtu ma Süleymane. Süleyman'la birlikte sana teslim oldum. Müslüman oldum. Yani teslim oldum. Süleyman'la birlikte teslim oldum. Lillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim. İşte burada Müslüman oluyor. Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Biraz önce Süleyman'a teslim olmuştu, şimdi Allah'a teslim oldu. Şimdi bakın, Cenab-ı Hakk'ın kitabındaki ayetlerle, yani indirilmiş ayetlerle, yaratılmış ayetleri birleştirdiğiniz zaman ilim ne noktaya geliyor, bunu görelim. O zaman biz bundan sonra eğer dünyanın her tarafına Kur'an yerleşsin, her bölge Kur'an'a açılsın istiyorsak, işte burada belirtildiği gibi hepimiz tüccarı, sanayicisi, ilim adamı, sanat adamı ya da dini anlatan kimseler hepimiz mesleğimizle ilgili ayetleri çok iyi kavramalı ve ona göre davranmalıyız. Evet, şimdi şöyle bir 10 dakika ara veriyoruz.